Allegro Smart. Wow, doprawdy szacowna opcja. Allegro Smart to nawet 365 przesyłek za 49 zł. Płacisz raz i cieszysz się darmową dostawą przez cały rok. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 29 sierpnia, jest samo południe. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Będzie nowe postępowanie środowiskowe w sprawie inwestycji w Puszczy Noteckiej. Zatrzymany w Indonezji Polak odpiera zarzuty o związki z separatystami. Rosjanki będą pracować o 5 lat dłużej, a nie jak planował rząd, o 8. Budowa zamku w Stobnicy w Puszczy Noteckiej narusza przepisy, a nadzór został wprowadzony w błąd. Tak wynika z kontroli dokumentów. Poinformował o tym szef resortu środowiska Henryk Kowalczyk. Jak dodał, daje to podstawę do wznowienia postępowania środowiskowego. Jest podstawa, jako że organ został wprowadzony w błąd, do wznowienia postępowania i wznowienie postępowania będzie polegało na tym, że jednak będziemy zmierzali do uzyskania decyzji środowiskowych. Również traktujemy to, że jest to przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, a więc podlegające zupełnie innym procedurom formalnym. Minister powiedział, że decyzja o cofnięciu pozwolenia na budowę należy do nadzoru budowlanego. Afera z budową zamku w Stobnicy wybuchła na początku lipca. Wówczas jeden z internautów opublikował zdjęcia powstającej budowli na niedużym jeziorze. Okazało się, że powstaje tam zamek, który ma mieć kilkanaście piętar. Budowla powstaje na terenach objętych programem Natura 2000. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński nie wiedział o umieszczeniu jego nazwiska na tablicy pamiątkowej w Stoczni Gdańskiej i nigdy by się na to nie zgodził, poinformowała rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości. W piątek w Gdańsku ma się odbyć uroczystość Stocznia Gdańska 4.0 Nowy Początek. Jak wynika z zamieszczonego na Twitterze przez Lecha Wałęsę zaproszenia, podczas uroczystości ma zostać odsłonięta tablica świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego oraz Jarosława Kaczyńskiego, którzy przebywali w hali nr 26 w czasie strajku w 1988 roku. Beata Mazurek na Twitterze napisała, że odsłonięcie tablicy w Gdańsku to nie jest inicjatywa PiSu, a Jarosław Kaczyński nic o tym nie wiedział. Nikt nie pytał Jarosława Kaczyńskiego, czy można jego nazwisko na tablicy umieścić. Dla jasności takiej zgody nigdy nie by nie dał. Czytamy we wpisie rzeczniczki partii. Zatrzymany w Indonezji Polak Jakub Fabian S. twierdzi, że jest turystą i nie zna ludzi o związki, z którymi oskarża go policja, poinformował miejscowy prawnik, który się z nim kontaktował. Indonezyjska policja podejrzewa, że Polak kontaktował się z separatystami z prowincji Papua. Władze Indonezji ograniczają zagranicznym dziennikarzom dostęp do dwóch najbardziej wysuniętych na wschód prowincji, gdzie od dekad rozwijają się tendencje niepodległościowe. Do zatrzymania doszło w położonej na wschodzie Indonezji prowincji Papua, która wraz z Papuą Zachodnią są terenami z ograniczonym dostępem dla zagranicznych dziennikarzy. Agencja Associated Press, która poinformowała o zatrzymaniu, podała też, że aresztowany mężczyzna jest dziennikarzem. Dyrektor biura prasowego MSZ Artur Lompart poinformował, że konsulat RP w Dżakarcie podejmuje starania dotyczące kontaktu z zatrzymanym. Ministerstwo Spraw Zagranicznych otrzymało potwierdzenie o aresztowaniu w Indonezji obywatela polskiego zamieszkałego w Szwajcarii, który został zatrzymany w związku z obecnością wśród grup radykalnych zachodniej Papui. Z policyjnego raportu, na który powołuje się agencja AP, wynika, że Polak miał pozwolenie na wizytę w Papui Zachodniej, jednakże odwiedził siedzibę separatystów, czym miał naruszyć prawo imigracyjne. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Prezydent Rosji Władimir Putin proponuje podniesienie wieku emerytalnego dla kobiet do 60 lat zamiast planowanych 63. Obecnie wiek ten wynosi 55 lat dla kobiet i 60 dla mężczyzn. Putin zwrócił się w transmitowanym na żywo wystąpieniu do Rosjan, by wyjaśnić i uzasadnić swoje stanowisko w sprawie zmian wieku emerytalnego. Oświadczył, że obecne tendencje demograficzne i na rynku pracy pokazują, że nie można dłużej zwlekać z decyzjami w tej sprawie. Zaproponował, by wiek emerytalny dla kobiet wzrósł o 5 zamiast wcześniej zakładanych 8 lat. Rząd Rosji zakładał, że wiek emerytalny będzie stopniowo podnoszony i progi te wyniosą w przyszłości 65 lat dla mężczyzn i 63 lata dla kobiet. 90% Rosjan sprzeciwia się reformie. Opozycja zamierza 9 września zorganizować ogólnokrajowy protest. To był serwis Trójki. Słonecznie, tylko na północnym wschodzie więcej chmur, przelotne opady deszczu, a lokalnie nawet burze. W Łomży 20 stopni, w Warszawie, Zamościu i Krośnie 22, w Gdyni 23, w Toruniu i Tarnowie 24, w Pile, Zabrzu i Opolu 25, a w Szczecinie i Zielonej Górze 26. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie nadawcy. Narodowe Czytanie 2018. Lekturą siódmej edycji ogólnopolskiej akcji jest Przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Aczkolwiek panna Wandzia nie posiadała jeszcze na swą niepodzielną własność tabliczki mnożenia, zwłaszcza na wyrywki, to jednak zaznała już skutków uderzenia strzału Kupidyna.

takie trochę wakacyjne rytmy, prawda? No ale o wakacjach dziś właśnie rozmawiamy, stąd to uzasadnienie. Już prawie 12 minut po południu. Południk. A przy naszym telefonie dr Maciej Dębski, socjolog w Zakładzie Socjologii Stosowanej z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Także rodzic, dodajmy, dwójki dzieci w wieku szkolnym, prawda? Tak, w wieku przedszkolnym 6-latek i córka 16-latka. No to już prawie można powiedzieć o obydwoje w szkole. No właśnie, czy te wakacje powinny być zorganizowane inaczej? Pytam i socjologa, ale także rodzica, bo to dziś skupiamy się bardziej na stronie opiekuńczej. Co zrobić z dziećmi przez te 2 miesiące? Jawią nam się gdzieś takie pomysły, że może na to spojrzeć nieco inaczej, że trzeba by to inaczej zaplanować. Podziela pan tę opinię? Jeśli pyta pan mnie w kontekście tego, czy należałoby na przykład skrócić o miesiąc wakacje i rozłożyć ten miesiąc wakacyjny na 2 razy, na przykład po 2 tygodnie w ciągu roku kalendarzowego, to jestem jak najbardziej za. I to nie tylko z perspektywy rodzica, ale też z perspektywy dziecka, ale o tym za moment. Jeśli chodzi o bycie rodzicem, no to rzeczywiście to jest nie lada wyzwanie zabezpieczyć 70, prawie 80 dni wolnych od nauki dziecku. A jeśli rodzic jest jeszcze aktywny, a większość rodziców jest aktywnych zawodowo, no to jest już nie lada wyzwanie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. No, w czasach realnego komunizmu było chyba trochę łatwiej, bo wiele rzeczy było bezpłatnych i można było dziecko podesłać nie i na tym na wakacje, całe wakacje i nie cierpiał na tym w żaden sposób budżet domowy. Dzisiaj, jak słusznie zauważono we wstępie do programu, za wszystko trzeba płacić. I ja rzeczywiście... I to nie małe pieniądze często, bo kuszą też te obozy. One są ciekawe, na pewno ciekawsze niż kiedyś. Choć inni powiedzą, że czasami łąka, woda, namiot, ryby jest lepsza niż obozy typu Gwiezdne Wojny czy Poszukiwacze Skarbów po nowemu. Ale tak jak pan powiedział, trzeba płacić często i to jest też problem. Tak, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, ja oprócz tego, że pracuję na Uniwersytecie Gdańskim, zajmuję się fundacją, pracuję w fundacji Dbam o mój zasięg i uczymy również rodziców spędzania czasu wolnego z dziećmi. Okazuje się, że to jest nie lada wyzwanie, nie tylko zabezpieczyć finansowo dziecku wakacje, ale umieć spędzić z dzieckiem te 2 miesiące czy 1,5 miesiąca. To jest problem. Można byłoby powiedzieć, że w społeczeństwie cyfrowym, w społeczeństwie informacji, gdzie mamy mnóstwo tabletów, smartfonów, gier, rodzic naprawdę, wielu rodziców traci kompetencje, zwykłe kompetencje rodzicielskie spędzania czasu wolnego z dzieckiem. I to też jest problem. I ten problem widzę u moich znajomych, którzy są rodzicami w wieku 35-40 lat, mówiąc na zasadzie, o Boże, zbliżają się wakacje, muszę z jednej strony zapewnić finanse, ale z drugiej strony, jak ja mam ten czas z nimi spędzić. Otóż to, czasami laptop, tablet, potem dziecko zostaje samo w domu, bo już jest w takim wieku, kiedy może zostać. No i siedzi w tym komputerze, w tym świecie bez często nadzoru. I powoduje to potem naprawdę poważne skutki. Chyba nie o to chodzi w wakacjach. Dobrze jest, żeby dziecko się ponudziło trochę, bo na to zwracają także uwagę rozmaici eksperci. Ale nuda przy cyfrowych urządzeniach non-stop to nie jest taka nuda, o którą chodzi. Dokładnie tak i można byłoby powiedzieć, że jeżeli dziecko w sposób nałogowy, niekontrolowany używa mediów cyfrowych również w wakacje, doprowadza to bardzo często do nudy apatycznej i nic ciekawego się tutaj z tym dzieckiem nie zadzieje. I to jest perspektywa rodzica, ale jest też perspektywa ucznia, a mianowicie zbyt długi odpoczynek od edukacji prowadzić może do wybicia dziecka z rytmu nauczania. I ja sobie wyobrażam tak, że dziecko po 70 dniach odpoczynku od edukacji jest naprawdę mało skoncentrowane na początku września na nauce i potrzebuje tygodnia, 2, a nawet 3, żeby w tę naukę wejść. Taki rozbieg. Nie jest w żaden sposób zmotywowane, a wręcz jest rozleniwione, rozpoczynając bardzo często rok szkolny. I to rozleniwienie, brak motywacji przekłada się również na możliwość odczuwania przez dziecko bardzo dużego stresu związanego z tym, że kończy się czas przyjemny i ja muszę znowu zacząć się uczyć. Mhm. Jak jest nam przyjemnie, to oczywiście inaczej czas biegnie. Oczywiście przyjemność dla mnie, zakładam, że wakacje dla wszystkich są czasem przyjemnym, ale my się do przyjemności przyzwyczajamy. I jeżeli w pewnym momencie ostrym cięciem przychodzi wrzesień, to już dziecko tydzień, dwa przed rozpoczęciem roku już zaczyna czuć dyskomfort. I tutaj znowu bardzo duża rola rodziców, żeby wchodzili w świat nowego roku szkolnego razem z dzieckiem. To jeszcze troszkę dopełnię ten wątek, bo z drugiej strony potem mamy no niemalże 3, wrzesień, październik, listopad, niemalże 4 miesiące bezpośrednie nauki i znów dzieci odczuwają zmęczenie. Dni stają się coraz krótsze, tak? Można powiedzieć, że to znowu ten nawał nauki, pracy, dodatkowych zajęć, bo na te też przecież rodzice zapisują swoje pociechy, powoduje, że te dzieci są zmęczone. Znowu przegrzanie, tak kolokwialnie mówiąc, następuje. Czyli łagodnie przechodzimy do trzeciego elementu, o którym sobie myślę w kontekście argumentu, żeby ten czas wakacyjny jednak skrócić i troszkę te dni wolne porozrzucać, a mianowicie przeładowanie nie tylko informacją, którą uczeń dostaje, bo żyjemy w społeczeństwie sieci i dzisiaj ciągle jesteśmy pod kątem przeciążeni informacją, ale z drugiej strony, myśląc o natłoku informacji, mówię po prostu o podstawie programowej, która bardzo często jest przeładowana. I teraz wrzesień, październik, listopad, ciągłe uczenie się dziecka przy krótkich dniach, przy braku dostępu, nawet powinniśmy brać pod uwagę takie naturalne czynniki, jak właśnie brak słońca, prawda, czy szybszy wieczór, powoduje, że znowu dziecko jest mniej efektywne. Wszyscy wiemy, to nie trzeba być specjalistą, że pracować na przemęczeniu fizycznym, a często dochodzi do tego przemęczenie psychiczne, jest z jednej strony bardzo trudno, a z drugiej strony ten proces edukacji i to, co dziecko zdobywa z tego procesu edukacji, jest, wydaje mi się, na o wiele mniejszym poziomie, o wiele gorszym poziomie niż sytuacja, w której dziecko jednak uczy się wypoczęte i bez stresu. No i systematycznie. Bardzo dziękuję. Będziemy się jeszcze słyszeć przed 13. Państwo pewnie chętnie rozwiną wszystkie te wątki. Doktor Maciej Dębski, socjolog z Uniwersytetu Gdańskiego, był naszym gościem. Do usłyszenia. 19 minut po godzinie 12. Południk. Przypomnę, że 227 trójek to jest nasz telefon. Można także pisać południk@polskieradio.pl. No, oczywiście, że będą niezadowoleni, dlaczego mieliby wyjeżdżać na urlopy w październiku, listopadzie, dokąd się udać w takim momencie. Ale to już Państwa argumenty, czekam na nie. Proszę Państwa, mam troje dzieci przy słuchaczka, 3, 7 i 8 lat. Mam to szczęście, że mąż jest nauczycielem, więc nie mam problemów w wakacje. Inaczej nie wyobrażam sobie, co zrobiłabym z dziećmi przez 6 tygodni, biorąc pod uwagę, że mam tylko 2 tygodnie urlopu. Z drugiej strony, gdybyśmy zmusili nauczycieli do pracy i opieki w szkole nad dziećmi i rezygnacji z wakacji, większość z nich zmieniłoby zawód. Pisze słuchaczka południk@polskieradio.pl albo można dzwonić 227 trójek. Pan Piotr przy telefonie. Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Pytanie dzień dziś dobry. Jest właśnie, Piotr, czy wakacje powinny być krótsze? Powtórzę się, że umknęło mi nazwisko pana socjologa z Uniwersytetu Gdańskiego, Maciej Dębski. Się nie mylę. Tak, i tak posłuchałem tego, co on ma do powiedzenia i trochę mi się zjeżył włos na głowie, dlatego że powiem tak, wychodzę z założenia, że uważam, że my za bardzo osłaniamy te dzieci. Ten parasol ochronny, jaki jest rozłożony, przynosi im w gruncie rzeczy więcej szkody niż pożytku. W moim najbliższym otoczeniu są osoby, które wożą dzieci do trzeciej klasy gimnazjum samochodem. No, to już dość ekscentrycznie bym powiedział. No, niesłuszne. No to tyle. Bardzo dziękuję, pan Piotr. A pani Małgorzata teraz, 227 Trójek. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Proszę pana, jestem babcią. Mam 5 wnuków. W wieku szkolnym, przedszkolnym i żłobkowym. Mhm. Wcześniej miałam dzieci i dość to jest oczywiste. W każdym razie ten problem wakacji to jest jakiś koszmar dla rodziców pracujących nie w szkole, czyli mających jedynie te 26 dni urlopu i absolutnie zgadzam się z pomysłem, o którym pan mówił, nie wiem, czy on już, czy to jest tylko radiowy pomysł. No, to jest tylko radiowa sugestia na razie. No właśnie, ale bardzo bym się do niej przychylała, bo zdecydowanie prościej jest zapewnić opiekę dzieciom w takich krótszych okresach czasu niż w zblokowanym, bo nie oszukujmy się, to nie są tylko 2 miesiące, bo właściwie zaczyna się prawie pod koniec czerwca, tak, prawda? Podliczyliśmy 72 dni razem z weekendami w tym roku. Dokładnie tak, więc to jest po prostu jakiś kosmos. Nikt normalnie pracujący nie jest w stanie tego zrobić. Pan mówił zapewnić dzieciom godziwie. Pan mówił o tym, że jest kłopot, żeby dokąd pojechać w październiku, w listopadzie. Otóż uważam, że niekoniecznie trzeba dokądś jechać. Można ten czas sensownie dzieciom zapewnić na miejscu, jeżeli to jest krótszy czas. I łatwiej to wszystko zorganizować nawet z babcią. Taką babcią jak pani, czyli babcią trochę skarbem. Ale oprócz tego, proszę pana, uważam, że wtedy na dłuższy wyjazd z dziećmi można wyjechać właśnie w tym okresie takim typowo urlopowym, letnim. Bardzo dziękuję. Jeszcze pan Paweł. Dzień dobry. O, proszę tylko... Dzień dobry. Dobrze. Tło mamy takie dość podróżnicze. Pan Paweł, proszę bardzo. Dzień dobry, witam. Akurat temat wczoraj poruszyłem z moim kolegą, bo ma ten sam problem, co z dziećmi zrobić wakacje. Mój pomysł jest taki, żeby skrócić to do miesiąca i podzielić na przykład pół Polski, północ na przykład południe. Jedne dzieci na przykład w północy mają w miesiącu lipcu, a drugie dzieci w miesiącu w sierpniu. Naprawdę, 2 tygodnie jesteśmy jeszcze w stanie zagospodarować z żoną, na przykład pojechać na wakacje, a później 1,5 miesiąca zostaje, co tu zrobić z dziećmi. To nie jest tak jak wcześniej, że tak jak ja na przykład jeździłem na 2 miesiące do babci na wieś, a teraz jest po prostu problem, co z tymi dziećmi zrobić. Moja taka propozycja. Bardzo dziękuję. To pan Paweł. Pani Joanna jeszcze. Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Ja jestem mamą 2 dzieci i ja nie widzę tutaj takiego łatwego rozwiązania tego problemu. A, nie ma dlatego, łatwych. Że jestem osobą pracującą, która ma tylko 26 dni urlopu i u mnie w pracy mam 8 pracujących mam. W momencie, kiedy mamy wakacje od 20 czerwca, jesteśmy w stanie podzielić się tymi urlopami i każda z nas może jechać na 2 tygodnie z dziećmi na urlop. W momencie, kiedy się zrobi 1 miesiąc, jak sobie państwo to wyobrażacie? Mój pracodawca w życiu się nie zgodzi, żeby nie było połowy załogi w pracy. To jednocześnie też problem, na oczywiście. Urlop mogą iść 2-3 mamy, nie więcej. Więc no nie ma możliwości rozdzielenia. Ja w tej chwili jestem na urlopie, zostały mi 2 ostatnie tygodnie sierpnia, a urlopy zaczęłyśmy od 20 czerwca. Poza tym w tych w miesiącach letnich te dzieci naprawdę nie myślą o nauce i nie wyobrażam sobie, żeby kiedy jest taki upał, tak jak było tego lata, piękna pogoda, one będą siedziały w szkołach i się chętnie uczyły. Poza tym ja też miałam zawsze problem, do tej pory mam problem z zostawianiem dzieci i to, że podzielimy, że mamy miesiąc wakacyjny, a potem rozwijemy to na 2 tygodnie, to mi problemu nie rozwiąże, bo ja znowu nie jeżeli pójdę teraz na 2 tygodnie suma urlopu, i tak nie wystarczy, to wiem, ja nie dostanę rozumiem. Tego urlopu potem w październiku czy na wiosnę. Natomiast jeżeli jeszcze do pana socjologa na temat przeciążenia materiałem, zgadzam się, materiał, mam syna, 16, idzie teraz do liceum, czyli 16-latka i mam dziecko, które poszło jako 6-latek, idzie do 4 klasy. Wiem, ile jest materiału i uważam, że jest, brzydko powiem, przerost formy nad treścią. Mhm. Naprawdę jest tak dużo tego wszystkiego, I są rzeczy, które naprawdę nie przydadzą mu się w życiu. No, mam 46 lat i ja już wiem, co mi się przyda, co się może przydać na studiach i co się potem przydaje w życiu. No tak, to jest temat na troszkę inną rozmowę. To jest na zupełnie inną audycję, natomiast... ale tutaj pan socjolog powiedział, tak, że jest są przyciążeni, więc chciałam powiedzieć, tak, zgadza się, te dzieci są przyciążone, jest za dużo pracy, za dużo materiału, ale nad tym to powinni się chyba jednak zastanowić no, ktoś inny, ktoś, kto układa tą podstawę programową. Natomiast jeżeli chodzi o wakacje, to jeżeli byłoby w ten sposób zrobione, to byłby to straszny problem, ponieważ dokładnie wiem, jak wygląda w innych zakładach pracy, gdzie pracodawcy nie zamkną firmy tylko dlatego, że mamy w tym okresie miesiąc wakacji. No są też firmy, które w czasie sezonu mają największy obrót i nie są w stanie wypuścić pracowników na urlop właśnie w tym momencie. To też inna sprawa. Bardzo dziękuję, to pani Joanna. Jeszcze pani Agnieszka jest z nami? Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem, witam. Czy wakacje witam, powinny być krótsze, ale częstsze? Tak, wakacje powinny być krótsze i częstsze i w nawiązaniu do ostatniego pana zdania, ja właśnie pracuję w branży turystycznej, pochodzę z Kołobrzegu. Pozdrawiamy Kołobrzeg. Będziemy tam jutro, zwłaszcza nasza reporterka już jest od kilku dni, jutro na antenie również. Cieszę się i w takiej branży jak turystyczna pracuje bardzo dużo kobiet i radzimy sobie, że tak powiem, z tymi urlopami. Można się wymieniać, zamieniać. Być może nie są to wtedy dwutygodniowe urlopy, tylko dziesięciodniowe, więc można by było ten temat przy krótszych wakacjach rozwiązać. Ja chciałam powiedzieć, że my właśnie, branża turystyczna, widzimy, jak przyjeżdżają do nas goście z zagranicy. Właśnie w okresie tych ferii jesiennych mamy bardzo dużo gości, rodziców z dziećmi, którzy ten czas wykorzystują, żeby przyjechać i odsapnąć nad polskim morzem. Także pozdrawiamy Kołobrzeg. Bardzo dziękuję. To jeszcze kolejny aspekt jakby tak, ekonomiczny, gospodarczy, tak, który by poprawił funkcjonowanie turystyki. No podobnie dopełnia sprawę jeszcze pan Piotr, który pisze: pomysł bardzo zły, krótsze wakacje w środku lata to mniej czasu na zorganizowanie wakacyjnego urlopu. Wszelkie ośrodki wypoczynkowe, hotele byłyby wiele bardziej zatłoczone, a część ludzi nie wyjechałaby na wakacje z braku miejsc. I jeszcze pani Zofia, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ja od drugiej strony chciałabym jeszcze spojrzeć na ten aspekt, od strony warunków lokalowych w szkole. Ten rok był bardzo gorący, nie bardzo sobie wyobrażam, ile szkół, nie wiem, ile szkół jest przygotowanych, ile szkół ma klimatyzację i warunki, które pozwalałyby w upały 30-stopniowe prowadzić zajęcia. To jak prawda, chociaż Niemcy też mają szkolnej miesiąc wakacji tylko w okresie wakacyjnym, a te upały zdaje się, że w tym roku też ich nie oszczędzały. Też mają więcej przerw potem w ciągu roku. We Francji jest także jesienna przerwa, na przykład na przełomie października i listopada. No i to wszystko tak naprawdę można było też by inaczej zorganizować, ale ten wątek ze szkołami, przygotowaniami jest na pewno ważny i za chwilę go poruszymy z człowiekiem, który szkołę zna od podszewki. Bardzo dziękuję. 29,5 minuty po godzinie 12. No to wypadałoby jeszcze zapytać najmłodszych, którzy z tych wakacji najbardziej korzystają. 10-letnia Lena, co sądzi o takim naszym pomyśle innego zorganizowania wakacji? Nie, lepiej jest, jak są długie. No bo można pojechać w więcej miejsc, można się tam choć trochę nacieszyć. Tak jak jest dobrze. Jaki jest sens co miesiąc mieć tydzień wolnego, to nie ma sensu. Fajnie jest gdzieś pojechać na 2 tygodnie, później w kolejne miejsce. Nie można podzielić, ale można dodać. No, tak żeby 2 razy w roku były po 2 miesiące. Jakby było 10, to też by można. No tak, 2 razy po 2 miesiące to marzenie każdego dziecka, ale potem wraz z wiekiem inaczej patrzymy na sprawę. 12:30. Wierzyłeś zawsze w to, co dobre, pierwsze i czyste. Zabrakło drogi sercu bliskiej. Wybrałeś ciszę. Pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskady gwiazd. Mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś dziś, twoja iskra się we mnie tli. Będę niosła ją dalej w świat. Za to, co mam w sobie, dziękuję Tobie. Ho. jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle. Nad nami kaskady gwiazd. Mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś, wiedz, w moich żyłach wrze twoja krew. Z pestki pragnień zakwita sam. Dziękuję Tobie, dziękuję Tobie. A proszę bardzo, Anita Lipnicka w audycji, która nazywa się... Południk. A jeszcze Państwo piszą, przypominając, że ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą, też pytają, jak mają zorganizować urlop, a poza tym, jaki urlop, pyta Pani Katarzyna, przecież to abstrakcja. W dodatku 2 miesiące, nierealne. Pani Janina przypomina, że we Francji jest 6 tygodni nauki, 2 tygodnie przerwy. Ciekawe, jak znieśliby to polscy nauczyciele. I to pytanie kieruję teraz do Sławomira Broniarza, prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dzień dobry, Panie Prezesie. Dzień dobry. Dziś postawiliśmy takie pytanie, trochę od strony rodziców, być może za bardzo, ale też... Chciałbym, żeby pan powiedział, jak to jest od strony szkoły, od strony nauczycieli. Być może możemy dojść do jakiegoś konsensusu, patrząc na to, co dzieje się, patrząc na te zmieniające się czasy. Czy wakacje powinny być krótsze, troszkę częściej, a krócej? Znaczy, po pierwsze, obalmy mit. Wakacje nauczycieli polskich należą do jednych z najkrótszych w Europie. No właśnie, bo jest jeszcze praca dodatkowa przed rozpoczęciem roku i po zakończeniu. To wiemy. Ale popatrzmy na to szerzej. Natomiast popatrzmy na to nie tylko przez pryzmat wakacji samych nauczycieli w kontekście wypoczynku, ale zwracamy uwagę na to, że przecież ten nauczyciel realizuje coś, co nazywamy my oficjalnie podstawą programową, czyli uczy. Nie można tego robić w takich interwałach, że co miesiąc czy na 2 miesiące będzie jakaś przerwa, bo to generalnie nie służy także jakości tejże pracy. Nawet krótka jest, przerwa? Jest pewien. Znaczy, krótką przerwę dzieci mają. W okresie przerwy bożonarodzeniowej, w okresie przerwy wielkanocnej, to są te krótkie przerwy. One są jakby usankcjonowane wieloletą tradycją. Wcześniej, jak być może starsi słuchacze pamiętają, były takie przerwy na tak zwane wykopki, to była przerwa październikowa, ale dzisiaj po pierwsze mamy bardzo duże wymagania stawiane w szkole, więc musi być czas na realizację tych wymagań. No ponadto zwracam uwagę na to, że rzeczywiście my bardzo dużo pracujemy jako społeczeństwo. Miejmy czas na ten 2-miesięczny urlop, ale nie wydaje mi się, żeby akurat szkoła była zainteresowana tym, żeby segmentować tą pracę w jakichś interwałach tygodniowych czy dwutygodniowych, bo to chyba ani rodzicom, ani dzieciom, ani szkole nie wyszłoby na zdrowie, bo pamiętajmy, że różny czas urlopów mają różne zawody, różne profesje. Głosy słuchaczy, panie prezesie, są takie, że tu może byłoby nawet łatwiej zorganizować, na przykład właśnie wspomniana branża turystyczna, która w lipcu i w sierpniu nie może sobie pozwolić na urlop. Ale pytam, przyjmijmy, że ta podstawa programowa nie będzie nam przeszkadzała. Realizacja tejże podstawy programowej nie będzie nam przeszkadzała, że moglibyśmy to zorganizować inaczej. Czy to byłby też problem dla szkoły? Miesiąc wakacji latem, ale przerwa załóżmy na przełomie października, listopada, potem świąteczna i tak dalej. Zwróćmy uwagę na to, że w tym klimacie, jaki my mamy, akurat te 2 najcieplejsze miesiące służą chyba najlepiej temu wypoczynkowi, ponadto nie bardzo sobie wyobrażam, choćby w kontekście tego rocznego doświadczenia, młodzież, która w temperaturze 30 paru stopni na dworzu ma obowiązek chodzenia do szkoły, bo wiemy, jak wygląda infrastruktura budynków i jakby nie bardzo sobie wyobrażam możliwość siedzenia w pomieszczeniu lekcyjnym wtedy, kiedy mamy 30 parę stopni na dworzu. Natomiast niektóre szkoły mają, szczególnie szkoły niepubliczne, mają takie moduły czy 3 okresy edukacyjne i te trymestry funkcjonują w takim wymiarze, ale generalnie polskie szkolnictwo działa w takim dosyć znanym i powszechnie stosowanym w Europie modelu semestru pierwszego i semestru drugiego. Sama podstawa może nie jest tutaj problemem. Problemem jest infrastruktura, także klimat. Zwracam uwagę na to, że w cieplejszych regionach naszego kontynentu to się jeszcze inaczej układa. No tak. Ja nie odwołuję się do Ukrainy, gdzie zajęcia kończą się chyba 1 czerwca, zaczynają 31 sierpnia, więc wydaje się, że branża turystyczna ma w tym swój interes, ale nie kierujmy się interesem branży turystycznej, tylko interesem dzieci i ale szkoły. Ale zapytam też od strony rodziców, czy, bo rodzice to zauważają, czy nauczyciele też nie dostrzegają tego, że właśnie po takich trzech na przykład pierwszych miesiącach nie ma jednak, zwłaszcza u małych dzieci, pierwsza, druga, trzecia klasa, trochę zmęczenia, trochę przeładowania tym, tej potrzeby oddechu nawet na, no powiedzmy tydzień to już byłoby maksymalnie, żeby to... No, ale przychodzi przerwa świąteczna, uczymy się 5 dni w tygodniu, tak na marginesie starsi słuchacze pamiętają, że kiedyś uczyliśmy się 6 dni w tygodniu. Dzisiaj młodzież uczy się 5 dni w tygodniu. Nie jest winą nauczycieli, że programy są tak przeładowane, że młodzież ma po 35-36 godzin zajęć w tygodniu, co jest po prostu absurdem, ale to jest problem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Natomiast pytanie o zdanie, wyrażam moją opinię, że nie jestem przekonany, że rewolucja w tym zakresie, a szkoła tych rewolucji ma aż nadto i tych zmian ma aż nadto za dużo, że ona przyniosłaby coś lepszego aniżeli obecny model. Usłyszymy się jeszcze przed 13, jeśli pan pozwoli. Bardzo dziękuję. Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, był państwa i moim gościem. Moja żona, tu już pisze słuchacz, jest nauczycielką, już w czerwcu narzeka, że w salach lekcyjnych naszych nieklimatyzowanych tysiąclatek temperatury są nie do zniesienia i dzieci, również nauczyciele, nie są w stanie normalnie funkcjonować. W lipcu i sierpniu temperatury są jeszcze wyższe, tak więc wakacje są ucieczką od najbardziej niekorzystnych warunków do nauczania. To pan Ryszard. A pani Joanna napisała, jesień jest tak piękną porą roku, że z radością przytulę 2 tygodnie wakacji na początku października. Pozdrawiam. Napisała również, pozdrawiamy panią Joannę i przypomnę, południk@polskieradio.pl to jest nasz adres e-mailowy. Można także dzwonić 22 i 7 trójek. Do rozmów powrócimy już za moment. A słuchaczka pisze, jako mama 2 dzieci w szkole podstawowej, chętnie podzieliłabym wakacje na 2 razy po miesiącu. W naszej miejscowości półkolonie w szkole były zorganizowane tylko w 1 tygodniu wakacji. Ze strony miasta oferta marna. Prywatne półkolonie to koszt 350 zł za tydzień za 1 dziecko. Były organizowane w lipcu do połowy sierpnia, bo na ostatnie 2 tygodnie sierpnia nie było chętnych. A przy naszym telefonie pani Iwona. Dzień dobry pani Iwona. Dzień dobry. Ja takie 2 spostrzeżenia chciałam tylko powiedzieć, że po pierwsze bardzo wielu rodziców bierze urlop w czasie roku szkolnego i wyjeżdżają z dziećmi na wakacje, korzystając z tańszych ofert podróży. I może dlatego później nie wystarcza w tym okresie wakacyjnym, kiedy wszyscy mają wakacje, nie wystarcza już tego urlopu. To taka refleksja. A druga rzecz z opowieści znajomych nauczycieli, zresztą z doświadczenia mojej córki, wiem, że po każdej dłuższej przerwie 2 dni w szkole to jest taka rozgrzewka, więc dzieci nie chcą się zabrać do nauki, jeszcze żyją tymi wolnymi dniami. Czyli lepsza, porządna rozgrzewka na początku września. To troszeczkę jest też skrócenie tego roku szkolnego i utrudnienie pracy, bo tak jak mówię, 2 dni po wakacjach, 2 dni przed jakimiś zapowiadanymi wakacjami, to już jest taki, w głowie dziecka powstaje luz, bo za chwilę będzie wolne. Rozbicie organizacyjne. Dziękuję bardzo. Pan Roman jeszcze, dzień dobry. Dzień dobry. Ja raczej optuję przy starych układach, czyli 2 miesiące wakacji i powiem tylko jedno. Jestem niezmiernie szczęśliwy, że chodziłem do szkoły za PRL-u. To były piękne wakacje. Niech nam zazdroszczą ci młodzi. Oni nigdy takiego czegoś nie doznają. Dziękuję uprzejmie i pozdrawiam. Pozdrawiam serdecznie. Pani Ilona przy telefonie 2273. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja uważam, znaczy jestem za wersją częściej krótsze, ponieważ znaczy, mam dzieci w wieku szkoła podstawowa i ponadpodstawowa, ale wiem, że jak dziecko dziecko kończyło trzecią klasę, szło do czwartej, to po prostu po takich długich wakacjach to ona zapomniała na przykład tabliczki mnożenia. Można powtarzać też, prawda, w wakacje, ale to już rola rodzica, żeby był i właśnie i mógł jeszcze się zająć. Z drugiej strony wakacje mają być tym momentem, kiedy mózg odpoczywa albo zajmuje się czymś innym, może tak, prawda? Wiem, że w innych krajach, w Niemczech, akurat w Bawarii, to wiem, że też mają dzieci 6-tygodniowe wakacje, te długie, sierpień, połowa września i częściej mają w środku, czyli powiedzmy po 2 miesiącach mniej więcej mamy jakiś tam tydzień. Także jak uważam, Europa było... długa i szeroka, jest to porozrzucane i poorganizowane zupełnie inaczej. Włosi na przykład od połowy czerwca do połowy września mają wakacje, nie mają za to typowych zimowych ferii, mają tylko kilka drobnych dni wolnych w zależności od regionu. Jeszcze pan Michał, dzień dobry panie Michale. Dzień dobry, ja się skłaniam do zdania pana Romana, bo też jestem mniej więcej chyba po Włoszech z tego samego okresu. Czyli generalnie 2 miesiące wakacji i niech nam zazdroszczą, że my uczyliśmy się w czasie PRL-u. Mieliśmy o wiele lepiej rozorganizowane, zresztą tak mi się wydaje. No właśnie, tak nam się dziś wydaje, chociaż no, niektórzy powiedzą, no dziś patrzymy na to inaczej z punktu widzenia rodzica na to wszystko. Dziękuję. No, dokładnie tak, a ja mam duży rozstrzał między dziećmi też wiekowy i też nie jest mi to łatwo zorganizować, aczkolwiek no organizujemy się z żoną i nam to nie przeszkadza jakoś bardzo. Tak? Pewnie wiele też zależy od miejsca zamieszkania, duże miasto, małe miasto. Pan Marcin z nami jest, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja jestem za tym, aby te wakacje trwały faktycznie 2 miesiące, aczkolwiek fajnie by było je przesunąć, ponieważ już od maja tak naprawdę mieliśmy w tym roku fantastyczne lato, a wszyscy doskonale wiemy, że już w czerwcu te lekcje w szkole są jakie są, już nauczycielom też się nie chce, dzieciom tym bardziej, ponieważ jest słońce, aczkolwiek prosiłbym, abyście państwo poruszyli jeden temat, który mnie dotyczy szczególnie. Jestem rodzicem dziecka, które w tym roku pójdzie do 8 klasy. To, co przygotowało ministerstwo, jest hardcore. Dziecko musiało w czasie wakacji czytać Quo Vadis. Ja chyba przerabiałem to w liceum, z tego co pamiętam. Gimnazjum, ja w pierwszej klasie liceum, na pewno. Dziękuję bardzo. Pan Mariusz jeszcze z nami jest, 227 trójek. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem jedno słowo powiedzieć na temat samej szkoły i efektywności szkoły, ponieważ to, co powiedział mój przedmówca odnośnie tego, że w czerwcu praktycznie w szkołach praca ustaje całkowicie, to powinno się zmienić i powinien być może rok trwać do połowy lipca, ale prawdziwej nauki. Wcale nie potrzeba wystawiać ocen miesiąc przed zakończeniem szkoły, tylko powinno to trwać tydzień przed, czy tam ewentualnie 10 dni i można tak samo wakacje pójść do szkoły, po wakacjach pójść do szkoły troszkę wcześniej i w ten oto sposób, a zrobić, a ten czas zrobić wolne w międzyczasie, w czasie trwania roku szkolnego i w ten oto sposób ułatwić rodzicom zagospodarowanie tego 1,5 miesiąca, bo faktycznie wielu rodziców ma z tym problem, zwłaszcza jeżeli mają 2, 3, 4 dzieci i o to chodzi. Głównie chodzi o większą wydajność pracy w szkole, a nie, że nauka tak naprawdę trwa do końca maja i później to już jest praktycznie wakacje. Dziękuję. Tyle, że dzieci muszą chodzić do szkoły. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Pani Dorota jest z nami, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pozdrawiam z Gdyni wszystkich. Pozdrawiamy. Ja chciałam zaznaczyć, to nie dotyczy mnie jeszcze ten problem, ponieważ mam dzieci w wieku przedszkolnym. Natomiast budzi moje takie oburzenie troszeczkę argument na przykład od strony nauczycieli czy od strony innych osób, że w lecie nie wyobrażają sobie, jak w jakichś dużych upałach mogłyby dzieci się uczyć lub można by było pracować. Otóż no, obserwujemy, że kula ziemska złożona jest z wielu krajów, w których te upały są wielokrotnie wyższe i w tych krajach, na przykład, nie wiem, Indie, ten poziom kształcenia jest wysoki, oni się tam uczą w tych upałach. Wydaje mi się, że ten problem jest tak znaczący, że wymaga pewnych kompromisów, wymaga pewnego poświęcenia. To prawda. Po prostu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze ktoś pisze tak, szkoła powinna pracować cały rok, a wakacje powinny być jedynie dniami bez edukacji, a nie bez opieki. Dzieciom w szkole brakuje wolnego czasu spędzonego z rówieśnikami, przez co tracą na tym ich kontakty rówieśnicze, a na trzepakach nie ma już dzieci, bo siedzą pozamykane w swoich domach. Szkoła przez cały rok to szansa dla odbudowania relacji społecznych, jakie tracimy przez nowe technologie, a w upał można iść z klasą na basen. No, to taka szkoła idealna, kiedy nie brakuje etatów do nauczycieli, jak rozumiem. Marzyłaby nam się. Jeszcze pani Teresa jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień do słuchaczom. Czy wakacje powinny być krótsze, ale częściej? Mam 86 lat. Pamiętam czasy sanacji przedwojenne mojego dzieciństwa. i doskonale pamiętam organizację, wspaniałą organizację w Polsce Ludowej. Miałam troje dzieci. I przede wszystkim w pracy było zorganizowane zaplanowanie urlopu dla rodziców mających dzieci. Otóż to. Następnie był miesiąc czasu, kiedy pani Świetlicowa w szkole zajmowała się i dawała obiady, bo przecież pracowaliśmy do godziny drugiej, trzeciej. A często na zmiany również. I bardzo... naprawdę było wszystko. Dzieci chodziły niezmęczone, pomimo, że praca była i w sobotę, i nauka była w sobotę. Dzieci nie były zmęczone. Nie chcę tu zawracać głowy, jak ja organizowałam osobiście wakacje dzieciom, żeby były ciekawe. Jest zła organizacja, począwszy od pracy, gdzie nie są zaplanowane urlopy, gdzie nie każdy może mieć urlop, szczególnie rodzic w odpowiednim czasie. Bardzo dziękuję, pani Tereso. Do usłyszenia. 227 trójek. Jeszcze pan Jacek. Dzień dobry, panie Jacku. Dzień dobry państwu. Proszę państwa, mimo całego szacunku dla pana redaktora i dla całej redakcji programu trzeciego, był taki piękny monolog kiedyś pana... przepraszam, że wspomniałem nazwisko, nie szkodzi. Chodźmy do meritum. Co by tu jeszcze spieprzyć, panowie? Co no by tu to jeszcze mistrz spieprzyć? Młynarski, proszę pana. Pytał. Nie, to nie był Młynarski. No nie mniejsza. Owszem. No być może ja się mylę, przepraszam. Ale o co mi chodzi? Wyobraźmy sobie państwo miesiąc wakacji. Wyobraźcie sobie ceny, jakie by się zrobiły za łóżko nad morzem i w górach. No byłby to problem z pewnością, bo rynek by zareagował na to. Oczywiście, rynek by zareagował błyskawicznie i nieliczne osoby byłoby stać na to, żeby wyjechać z rzekami za granicę, czy w ogóle nad Polskie Morze, gdzie byśmy płacili za łóżko po kilkaset złotych. No ale może jeden, rzeczywiście taki pomysł, że w lipcu jedna część krajów, w sierpniu druga. No był tak, też taki pomysł, żeby rozciągnąć od połowy czerwca do połowy września. Klimat nam się ociepla. Te lata są dłuższe, cieplejsze. No, być może i tak, ale pewnie i tu moglibyśmy się pokłócić, kto kiedy ma brać urlop i kiedy brać wolne. Pani Maria jeszcze jest z nami. 227 trójek, przypomnę, to jest nasz telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam tylko powiedzieć taką rzecz. Pracowałam w szkole, gdzie była setka nauczycieli, owszem, dzieci 2000, ale gdyby z tej setki nauczycieli jeden tydzień poświęcić właśnie dzieciom w szkole, zorganizować półkolonie, to ileś lat przypadłby dyżur dla, no powiedzmy sobie, dwóch czy trzech nauczycieli. Tak by wyszło. Wydaje mi się, że to jest naprawdę... Tak, ale rzecz. Też problemy z etatami i z zatrudnieniem nauczycieli są znane. No, organizacja ale, na pewno ale wymagałaby zorganizować. Ale nauczyciele w czasie wakacji pobierają pensje, czyli jak gdyby są wynagradzani. Tak, no też mają prawo do odpoczynku. Nie należy o tym zapominać po ciężkim roku szkolnym. To jest już też dyskusja troszkę skręcająca w drugą stronę. Bardzo dziękuję, pani Mario. 227 trójek to jest nasz telefon. Za chwilę nasze rozwiązanie, właściwie rozwiązanie państwa głosowania, to jak państwo zdecydowali, to już za moment, za 10 minut, godzina 12. Jeszcze tylko mail od pani Ewy. Mam dwoje małych dzieci w wieku szkolnym. Rodzice z mojej strony już odeszli. Żyjący dziadkowie są na drugim końcu Polski, a od 2 lat jestem samotnie wychowującą dziecko mamą i pracującą mamą. Dni opieki dosłownie 2. Szczerze powiem, że nie umiem odpowiedzieć na pytanie, jak sobie radzę. Dodam jeszcze, że rodzice będąc na urlopie często załatwiają swoje sprawy urzędowe, robią generalne porządki, no bo kiedy to zrobić w roku szkolnym? Polacy są przemęczeni, a nasze dzieci mają nas coraz mniej. Pozdrawiam, z Wrocławia napisała słuchaczka. Got the kind of fever, I just wanna be there. Yes, there is a woman, no, there is no chance. The feeling that's inside me, killing me and dragging me. Going there for nothing, trying to break free, trying to break free. I'm going to Cairo, fever, I'm leaving for Cairo. I'm going to Cairo, fever of my love, but the revolution's going on. Cairo, fever, I'm leaving for Cairo. Fever, I'm going to Cairo. Fever of my love, but the revolution's going on. Boski Limboski w audycji Południk za 8 minut, godzina 13. Być może kogoś zaskoczą te wyniki, może nie. 44% z Państwa opowiedziało się za zmianą organizacji wakacji na częstsze, ale krótsze. 56% pozostawiłoby to tak, jak jest. Wracamy do rozmowy z naszymi gośćmi. Dr Maciej Dębski, socjolog z Uniwersytetu Gdańskiego i Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Witam panów ponownie. Zaskakujące te wyniki. To najpierw pytanie do pana doktora Dębskiego. No, szczerze mówiąc, myślę, mnie osobiście zaskoczyły te wyniki. Raczej stawiałem na to, że próba sił się rozłoży na korzyść osób, które chcą zmian w wakacjach. Myślę sobie, że może to być wielu słuchaczy, tak jak obserwowałem tę pana audycję. Wielu słuchaczy posługuje się takim resentymentem, wracając do swojego dzieciństwa, że było fajnie, że było... Że potrafiliśmy dać sobie radę i przeżyliśmy. Że przeżyliśmy i że wyrośliśmy na ludzi, ale proszę mi wierzyć, ja tutaj cały czas kładę nacisk na to, że ta kwestia informacji, przyspieszenia informacji, natłoku informacji, ale też postępującej nauki i dziedzin nauki, tego, czego się dzisiaj uczymy, czy uczą dzieci, jest inne niż to, czego ja się uczyłem w latach 70. czy inni w latach 60. Być może ten element finansowy jednak zdecydował ten argument, że wakacje miesięczne podniosłyby znacznie ceny w kurortach, gdyby konkurencja była tak ogromna na to jedno miejsce, na to jeden pokój, kwaterę, pensjonat i tak dalej. Może tak być. Myślę sobie, że kwestie finansowe, tak jak można wiele badań socjologicznych na temat kondycji społeczeństwa polskiego przeczytać, jednak ten element finansowy gra rolę w wielu aspektach. Być może rzeczywiście też tutaj jest on zauważalny i widoczny. Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. To taki status quo, które jest zachowane i mogło być zachowane. To chyba dobra wiadomość dla nauczycieli, bo zmiana tej organizacji jeszcze, z tego co pan mówił, spowodowałaby jeszcze większy bałagan. Znaczy, jeżeli mówimy, że ten wynik odzwierciedla jakby nasze preferencje i odwołujemy się do tych właśnie dobrych wzorców z przeszłości i na tym się opieramy, to trudno mówić o resentymencie, a raczej o takim właśnie sentymentalnym podejściu do tych wakacji. Mamy przykład ruchomego czasu ferii zimowych i tutaj akurat nie było żadnego pozytywnego dla rodziców ruchu cen, a wszyscy zapowiadali, że jeżeli rozciągniemy ferie na te 2 miesiące, to na pewno będzie to skutkowało poprawkami w tym zakresie. Więc ja cieszę się z tego faktu, że ten wskaźnik akurat jest na korzyść zachowania status quo, także dlatego, że edukacja przeżywa tak ogromne turbulencje w ostatnich kilku latach, że wprowadzenie kolejnego elementu zawirowania. My byśmy sobie z tym poradzili, ale wydaje się, że to jest chyba zbędne i cieszę się, że to była tylko taka mała zabawa socjologiczna, a nie próba wypracowania decyzji. A od poniedziałku widzimy się w przedszkolach, szkołach. W takim razie życząc tutaj dobrego roku szkolnego. Bardzo dziękuję. Dr Maciej Dębski, socjolog z Uniwersytetu Gdańskiego i prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Sławomir Broniarz byli Państwo i moimi gośćmi. Do usłyszenia, mówi Krystian Hanke. Południk. We go back home, we don't need no more patches to fall in love. Sometimes we know all those tricks and we hope that they will work. Show must go on like Freddy used to call over 20 years ago. It doesn't matter that you are lost and regret most of things you did before. So what if we were wrong? So what if we should have just let it go? So what if we were wrong? So what if we should have just let it go?